Van egy álmunk, egy világról, ahol nem hazudnak a pofánkba, és utána nem hazudják azt, hogy vége a hazugságnak. Ahol nincsenek félkatonai rohamosztagok, jelöletlen rendőrök és szemmagasságban szálló gumilövedékek. Egy világról, ahol nincsenek koncentrációs táborok, ahol az olajvallás főpapjai nem hirdetnek újabb és újabb keresztes háborúkat. Egy világról, ahol egy fő, nem pedig egy dollár ér egy szavazatot. És egy médiáról, mely a közvélemény előretoltállása és nem a politika lakája, mely a valóságra reflektál, és nem önmagára. Egy ilyen világban a Rádió Café 98-on minden délután 5-től 7-ig igényes könnyű zene szól majd. Addig is itt, a Szélső Közép. Ez a Szélső Közép, kedves hallgató. Köszöntünk mindenkit, aki részt vesz a mai adásban, mindazokat, akik hallgatják a frekvencia túlvégén, mindazokat, akik itt vannak jelen a stúdióban, elsősorban pedig Gödri Gulcsú kollégámat, én Puzsér Róbert vagyok, és megkíséreljük a következő két órát nem minden haszon nélkül tölteni. Az első komoly felvetésünk az a tévé privatizáció újra játszása lesz, ezen belül pedig a szocialista képviselőknek az állásfoglalása, ennek a hitelességének a megvizsgálása valójában az, hogy hogyan lehetséges, hogy a legfontosabb társadalmi ügyben nincs semmilyen civil összefogás. Nincs semmilyen civil erő, nincs semmilyen civil érdekérvényesítési képesség egyáltalán. Na most... Változatosak leszünk, pontosan egy betű fogja megkülönböztetni az első órát a második órától. Az első órában a privatizált TB-ről fogunk beszélni, a második órában pedig a privatizált TV-ről fogunk beszélni. És hogy melyik betegíti meg jobban a mi pszichénket? Hát ezt viszonylag nehéz elképzelni. De az biztos, hogy bármelyiket akarod kezelni, az, hogy azt kezelik-e, az most már teljesen a magáncégeknek a tulajdonában van. Hívhatóak vagyunk az 55 55 98 6-os telefonszámon, ami teljesen alapdíjas, úgyhogy szociális, és hívhatóak vagyunk a 0629 986 986 6-os SMS számon, ami nagyon rabasz és bele van rejtve kétszer is a frekvencia, úgyhogy hallgassatok meg, SMS-ezzetek meg, írjatok nekünk meg, vegyetek részt a műsorban, szóval legyünk interaktívak, úgyhogy mód van rá. Az úgynevezett Európai Szociális Fórum az Magyarországon olyatén módon igyekszik hallatni a hangját, hogy valamiféle érdekképviseletet legyen képes kifejteni a privatizálandó vagy privatizáció során éppen bizonyos mellékzöngéket mutató társadalombiztosítási rendszerrel kapcsolatban. Nagyon nagy kérdés, hogy ez az Európai Szociális Fórum, ez képes-e bármiféle ellenállást tanúsítani? Tehát kérdés, hogyha Gyurcsány Ferenc az Európai Szociális Fórumra gondol, mint ellenállásra, amiről a Magyar Hírlap azt írja, hogy még soha nem látott Gyurcsány Ferenc ilyen mértékű ellenállást, akkor inkább röhögnie kell, vagy tüsszentenie. Napja. A végső összecsapás a mikrofon mögött. Robi vagy Bulcsú? Győztesünk nyereménye egy saját műsor a Rádió Café 98-on. Még 10 percig tart a szavazás. Robi vagy Bulcsú? Bulcsú vagy Robi? Vajon visszaüt-e Bulcsúra, hogy olyan kevés SMS-t olvasott be a múlt hét folyamán? Vagy inkább Robi bánja meg, hogy 4 napja senkit nem enged szóhoz jutni a stúdióban? Na ezt nem. A valódi kiszavazósó nem a Szélső Közép, hanem a parlament. Nézzük meg, hogy a kormánypártunknak milyen belső ellenzéke van, ugyanis Farkas Imre és Tóth Károly, valamint Karsai József meglehetős nagy vehemenciával álltak ki a szegények és gazdagok biztosítója ellen. Az lesz a valódi kérdésünk, hogy mekkora ennek a tényleges hitelessége és mekkora ebből a porhintés. Farkas Imre és Tóth Károly után Karsai József, az MSZP országgyűlési képviselője is bejelentette, nem támogatja a TB-törvényt, mert hiányzik belőle a garancia rendszer. Karsai az MSZP frakció keddi budapesti informális ülése előtt újságíróknak azt mondta, nem áll olyan rendszer mellé, amelyben szegények és gazdagok biztosítója alakulhat ki. Arra a kérdésre, miért szavazta meg decemberben a törvényt, Karsai József azt mondta, akkor még nem lehetett pontosan látni a jogszabályt, most az egységes szöveget végigolvasva viszont látszik, hogy nincs nincsenek meg benne a garanciák. A kormánypárti képviselő szerint az egészségügy jelenlegi állapotában ragyogóan rendbe van téve. Utalt arra, hogy többlete volt az egészségbiztosítási alapnak, és hogy az egészségbiztosítási felügyelet megfelelően ellenőrzi a rendszert. Karsai József kitért arra, hogy támogatni fogja frakciótársa Tóth Károly módosító indítványát. Ezzel kapcsolatban hozzátette, Tóth Károly igazi szociáldemokrata ember, védi a szocialista pártot, a módosító indítvány pedig jó és okos indítvány. Nem a tekintélyemmel, hanem a választóimmal foglalkozom, nyilatkozta Karsai József arra a felvetésre, nem veszíte tekintélyből, amiatt, hogy egyszer már megszavazta a törvényt, most pedig nem fogja támogatni. Na hát akkor beszéljünk az igazi szociáldemokrata emberekről, jó Robi? Akik egyébként gond nélkül, minden megfontolás nélkül megszavazták ezt a törvényjavaslatot. Tehát ebben legyünk nagyon pontosak, ők megszavazták ezt a törvényjavaslatot, és most pedig következik az ellenzékiségnek a nagyon következetes eljátszása, amiben olyan karakterek szerepelnek, mint az igazi szocialista képviselő, a rendkívül nagy lelkiismeretére ébredt szocialista képviselő, valamint a kérlelhetetlenül a választók érdekeiért kiálló szocialista képviselő. Aj, Karsa József azt mondta, ő nem áll olyan rendszer mellé, amelyben szegények és gazdagok biztosítója alakulhat ki. Csak a szavazatával a szavatója. Ja igen, tehát hogy amikor szavazni kell arról a rendszerről, amelyben szegények és gazdagok biztosítója alakulhat ki, akkor ő az igen gombot megtalálja, mint felelős képviselőnk. Hát világos, hát képviselői demokráciának ez a lényege. Aztán amikor később viszont fel kell mutatni egyfajta igazi szociáldemokrata attitűdöt, akkor természetesen erről már több szó sincsen. Az a kérdés, hogy mióta, tehát mikor jött rá Karsai József arra, hogy a szociáldemokrataságnak a kategórikus imperatívusa az az ő számára azt parancsolja, hogy ő ennek a törvénynek ellenálljon, ez decemberben még nem derült ki az ő számára. Jó, azt mondja, megkérdezték Karsait, hogy vajon miért szavazta meg, hogyha ő nem áll egy olyan rendszer mellé, amelyben szegények és gazdagok biztosítója alakulhat ki? Ő pedig azt válaszolta, akkor még nem lehetett pontosan látni a jogszabályt. Most az egységes szöveget végigolvasva látszik, hogy nincsenek meg benne a garanciák. Figyelj, Robi, ez egy hosszú munka, tehát neki pontosan egy hónapba tellett, nem, egy picit többen, mint egy hónapba tellett a jogszabályt elolvasni. Tehát nála ez nem úgy van, hogy megkapja a törvénytervezetet, egy hónapig olvassa és utána szavaz, megkapja a törvénytervezetet, szavaz és utána egy hónapig elolvassa. Ha nem tudom elolvasni a törvénytervezetet az ülésszakra, amikor szavaznom kell róla, akkor lemondok, mert nem vagyok alkalmas arra, hogy elvégezzem a munkámat. Nem igennel szavazok egy törvényjavaslatra, amit nem olvastam. Érted? Azt nem szavazom meg. Esetleg nem mondom le, mert mégiscsak szeretném megkapni azt a bizonyos 500 ezer forintot, ez más jelzővel rendelkezett akkor, amikor összödön erről beszélt még Gyurcsány Ferenc. Szóval azt a bizonyos 500 ezer forintot, azt szeretném megkapni. Ezért mondjuk nem mond le. Oké. Nem oké, de mondjuk. Magyarországon már semmi se csodálkozunk. Na de az, hogy nem olvas el egy törvényjavaslatot, majd igennel szavaz rá, majd pedig azt mondja, hogy akkor még nem lehetett pontosan látni a jogszabályt. Nem lehetett hát persze, pontosan nem lehetett látni a betűket. Ott voltak a betűk, kicsit el voltak homályosodva, összemaszatolódtak. Nem volt fönn a szemüveg. Nem volt fönn a szemüveg, furcsán voltak a bekezdések törve, hát egyszerűen nem várhatod el tőle, hogy ő ezt végigolvassa. Amikor rájött, hogy ő mire nyomta meg azt a gombot, na hát akkor a lelkiismeret szolga felébredt benne, és életre hívta Karsaiból a legkeményebb igazi szociáldemokrata. Egy igazi szociáldemokrata ilyenkor nem lemond. Tehát amikor kiderül egy igazi szociáldemokratáról, hogy megszavazott egy ordinári burzsoá törvényjavaslatot, aminek értelmében gazdagok és szegények biztosítója alakulhat ki, akkor ő nem úgy reagál, hogy lemond. Vagy nem az lenne az első felvetése, hogy elnézést kérek, nem tudok olvasni, nehezemre esik az olvasás, hosszú időn betelik az olvasás, problémáim vannak ezzel, most vettem észre, hogy mire nyomtam meg az igent, ezen azonnal változtatni kell, elmegyek egy megfelelő iskolából, engem megtanítanak alaposan a törvényjavaslatokat értelmezni tudni, addig is elnézést kérek és lemondom. Karsai Józsefnek nem volt nehéz dolga, mert igazából, hogyha egy törvényjavaslatról szavazni kell, akkor egy képviselőnek, egy átlagos képviselőnek három lehetősége van, hogy nemmel szavazzon, és egy, hogy igen. Tehát ugye mit tehet egy parlamenti képviselő, hogyha szavazni kell egy törvényjavaslatról? Hát az egyik lehetőség az az, hogy nem megy be. Ez már egy nem szavazat. Mert hogy ugyebár itt nincs olyan, hogy nem, meg igen. Van egy törvényjavaslat, és ha 50% plusz egy fő igennel szavaz, akkor az törvényé válik. Minden más esetben, ha nincs bent megfelelő számú képviselő ahhoz, hogy többség legyen, ha tartózkodnak, ha leszavazzák, ha én nem tudom, mi történik, tűzüt ki a parlamentben, teljesen mindegy, ha kiderül, hogy a parlament elnöke pedofil, tök mindegy, mi történik. Vagy ha még mindig olvassa az egyik képviselőtárs az adott törvénytervezetet. Nincs törvény, nem lesz törvény a dologból, tehát ahhoz, hogy törvény legyen, arra egy forgatókönyv van, 50% plusz egy fő igent nyom. Tehát három nem gombja van egy parlamenti képviselőnek. Az első nem gomb az az otthoni távirányítón van, amikor nem megy be dolgozni. A második nem gomb az a tartózkodás gomb nevű nem gomb, a harmadik nem gomb az pedig a nem nevű nem gomb. Nos, Karsai Józsefnek három különböző nem gombja volt, hogy kifejezze az ő szociáldemokrataságát. És Karsai Józsefnek a három nem gombból egy sem esett kézre, hanem megtalálta az igen gombot is, amikor megkérdezik Karsaitól, hogy nem veszít-e a tekintélyéből amiatt, hogy egyszer már megszavazta a törvényt, akkor Karsai azt mondja, hogy én nem a tekintélyemmel, hanem a választóimmal foglalkozom. No, akkor viszont kérem, hogy Karsai István összes József. Kérem Karsai... József összes választójának is járjon a tartózkodás lehetősége. Például mondjuk az adózásnál. Tehát dönthessék el, hogy ők most akarnak adózni, nem akarnak, vagy tartózkodnak. Tehát legyen egy ilyen harmadik kategória, hogyha ez Karsai Józsefnek jár, akkor természetesen járjon ez a választóinak is. Esetleg ők se olvassák el az alapvetően szükséges iratokat mondjuk a hétköznapokhoz, de az a legkeményebb gyalázat, hogy a választóira mer hivatkozni, amikor azokkal fordult radikálisan szembe. Elképesztő, hogy van pofája a választóira készült, hivatkozni, amikor megszavaz egy olyan törvényjavaslatot, ami szerinte rossz az országnak, majd pedig azt mondja, hogy őt a választói érdeklik, és nem a tekintélye. Ha egy pillanatra érdekelte volna a választóinak a bármilyen érdeke, elolvasta volna, reflektált volna rá, és nem szavazta. De micsoda aljas duma ez? Hát, amikor arról van szó, hogy nem félti a tekintélyét, akkor éppen arról van szó, hogy a választóinak a szemében nem vesztette a tekintélyéből, még mindig jó képviselője ő a választóinak, erről szól, és akkor azt mondja, hogy engem nem érdekel a tekintélyem, hanem a választóim érdekelnek. Hát akkor éppen erről van szó. Mi a fenéről szól ez az egész ellenzéki bohóckodás, ez az egész belső ellenzék, mint szerepjáték, ha nem arról, hogy újabb választókat szerezzünk a valódi szocialista ellenzék nevezetű szlogennel, meg a valódi szociáldemokrataság nevezetű szlogennel, úgy, hogy még azt sem játsszák el egyébként, hogy van egy pici ellentét az MSZP-n belül, akik, ahol bizonyos emberek nemmel szavaznak, bár úgy így is átmegy a törvény, tehát még ezt sem engedik meg, baromi erős, baromi összetartó frakciófegyelem van, és ezek után próbálják ezt a kártyát bedobni. Tudod, hogy mi a rosszabb? A MSZP-s parlamenti képviselőnél, aki szavazógép és kutya. A képmutató MSZP-s parlamenti képviselő, aki amellett, hogy szavazógép és kutya, még el is játssza az ellenzékit. Na, ez egy fokkal rosszabb annál, hogyha lehet. Random Évi beszólt senki helyettes Lacinak, mert szerinted ciki, hogy bozontos a szemöldöke. Laci merre szívta a megjegyzést? Még szerencse, hogy a mellkasa borotvába van. Mai kérdésünk, milyen házi állata van Trixie-nek, a Falling Star énekesnőjének? Na ezt nem! A szélső közép közérdekű és a sztárok ügynökei helyett a valósággal ápol jó kapcsolatot. Mi az, hogy tartózkodás? Hogy képzelik egyáltalán egy képviseleti demokráciában azt, hogy a képviselők előtt van egy ilyen gomb, hogy tartózkodom? Mit képzelek? Túl azon, hogy semmi más nem jelent, mint a nem. Tehát a tök mindegy, melyiket a nyomod. A gyáva nem, egész pontosan a gyáva nem. Van a gyáva nem, meg a tökös nem. És egyébként kéne még egy harmadik gomb is eléjük, vagyis egy negyedik, mert az igáról nem is beszélve. A negyedik gomb az lenne, hogy a frakció vezetőm szerint szavazok. Tehát megnyomod a negyedik gombot, és akkor ugyanaz a szavazat megy, mint a frakcióvezetődé, és nem is csak, hogy nem kell elolvasnod a törvényt, nem is kell előtte egyeztetned a frakcióvezetőddel. Hát vágod azt a botrányt, amikor úgy rontották el a szavazást, hogy elsőre nem, másodikra igen, harmadik ilyen sorminta. Volt előttük egy sorminta, hogy hogyan kell szavazni. Tehát ezek a mi felelős, parlamenti képviselőink ide jutottak el képviselni a demokrácia. Várjál is úgy, hogy ilyen erős frakció fegyelem van, úgy van egy tartózkodom gomb, tehát a mi pénzünkből minket képviselő, állítok minket képviselő parlamenti képviselők, mert van lehetőségük arra, hogy ne foglaljanak állást. Ne foglaljanak állást a minket érintő ügyekről. Azért, mert ő köszöni szépen, ő kivonja magát, ő nem kívánja ellátni a munkáját, és ezt a szavazatával szavatolja is. Tehát a szavazatával azt mondja el, hogy a ő szavazatának nem a hiányával. Hát pontosan a szavazata üzenete az következő. Én nem akarom ellátni a munkámat, én fölöslegesen kapom a pénzt. Nincs véleményem az ország nincs fontos kérdéseiről. Nincs véleményem. Magyarul nem, vagy nem tudom képviselni az emberek véleményét, vagy nem vagyok képes rá. Vagy nem ismerem az emberek véleményét, de minden esetre azt jelenti a tartózkodom szavazat, hogy a fizetésemet legyenek szívesek átutalni a vakoknak és gyengéllátóknak, valamint a kóborkutyáknak. Illetve tehát bárkinek, aki meg tudja ezt a döntést hozni helyette. De, hogy alkalmatlan vagyok arra, amire vállalkoztam, én egy fillért nem érek, tessék engem visszahívni a körzetembe. Ezt jelenti a tartózkodom szavazat. Felháborítónak tartjuk, hogy létezik, és követeljük, hogy egyetlen egy képviselő ne bújjon a tartózkodom szavazat mögé, hogyha nem akarja megszavazni, szavazzon nemmel, ha pedig megszavazza, akkor szavazzon igennel is, szégyelje magát. Miért gyűlölnek ezek mindent, ami magyar? Miért akarnak bennünket elpusztítani? Miért támadnak rá lépten nyomon a nemzetre? Hát sohasem fogunk már megszabadulni tőlük! Na, ezt nem! Primitív kérdésekre nincs helyes válasz. A szélső közép köszönti a vonalban Tamás Gáspár Miklóst, az Adtak Magyarország alelnökét. Jó estét! Jó estét kívánok! Jó estét! De bocsánat, hogy elnevettem magam, csak nem tudtam én alelnökként felfogni magamat, de hát ez igaz egyébként. Tehát egyébként így van. Igen. Szóval, ami a mai kiáltványát illeti, amely na, megjelent a kis közlemény. Kis közlemény. És mit közöl benne Tamás Gáspár Miklós azon kívül, hogy a civil szféra pontosan ugyanolyan megosztott, pont olyan degenerált módon megosztott, mint a politikai elit? Hát jó, hát mindenki így van vele, hát azon kívül degenerált, hát nézze, én nem gondolom, hogy ez degeneráltság, kétség kívül egy szűkösségét mutatja a politikai képzelőerőnek, és itt nem a civil szféráról van szó egészében, mert az kb. 20 milliószor akkora. Itt az új szociális mozgalmakról van szó. A politizáló civilekről van szó. Ne, ez egész civil társadalom, na mindegy, ne kezdjünk bele, mindegy, én csak azt mondom, az új szociális mozgalmakról van szó. Környezetvédő, antiglobalista, szociális célú, jogvédő és más mozgalmakról, amelyek hát azon kívül, hogy bizonyos dolgokban hasonlítanak egymásra, másrészt természetesen megosztottak. De mi a megosztottság oka, mikor itt van egy törvényjavaslat, ami nem a törvényjavaslatról van csupán szó. De nem, ne legyünk igazságban. De mondjuk konkrétan ezzel a törvényjavaslattal kapcsolatban, ami aztán tényleg konkrétan veszélyeztet, illetve lehetetleníti el a következő évtizedek, évszázadok, évezredek szociális létét Magyarországon, és nem képesek az úgynevezett jobboldali civilek, meg az úgynevezett baloldali civilek, akiknek a jobboldaliságuknak és baloldaliságuknak túl sok értelme nincsen, mert mind a kettő a politikai garnitúra... Nem így van, ez nem így van, de hogy nincs értelme, hogy ne volna értelme. De ebben a vonatkozásban TB privatizáció ügyben mi az értelme? Nem. Figyelj, tehát én magam is azt írom a közleményben, hogy a ketten csinálják ugyanazt, az nem ugyanaz. Én természetesen nem bánom azt, hogy a jobboldaliak is ellenzik természetesen ezt a törvényt, mert szeretném megjegyezni, hogy a Fidesz koncepciótól nem különbözik sokban, és ennyiben igaza van önnek, hogy értelmetlen ez a megoszlás, mert alapvetően a parlamentben ülő polgári pártok álláspontja hasonló egymáshoz ezekben a kérdésekben, annál inkább vágják el egymás torkát, mint inkább közeledik a tartalmi álláspontjuk egymáshoz. Hát ez az. Jó, ezt tudjuk. Ugyanakkor azonban természetesen vannak az embereknek politikai identitásaik, amelyek más kérdésekben csúcsosodnak ki. Tény az, hogy ezekben a kérdésekben az új szociális mozgalmak egyes részei egyetértenek egymással, más dolgokban pedig nem. És ez nem akadályozza meg őket abban, hogy különféle akciókat indítsanak a törvény ellen. De képtelenek a közös fellépésre. A közös fellépésre ne is legyenek. Ne is legyenek, én sem akarok fellépni a jobb oldalával együtt, mert az Isten őri. Jó. Ugye itt arról volt szó, hogy a... Én csak azt nem helyeslem, hogy egymást denunciálják, vagy azt nem helyeslem, hogy egymást nem hagyják beszélni. Ezeknek a közleménynek az a legfontosabb állítása, hogy én helytelenítem azt, hogy azok a civil társadalmi szervezetek és új szociális mozgalmak, amelyek a jobb oldal egyébként némely elfogadhatatlan alakjával, szervezetével állnak szövetségben, hogy ezeket a szervezeteket nem engedik be a MÁV Kórházba, a Kossuth Klubba, ezt én helytelenítem, mert én a szólásszabadság híve vagyok. És elég látványosan felköhögik a politika a saját magáltal használt megosztásait. Nem értem, hát ez is politika, amit mi csinálunk. Jó, próbáljunk legalább mi értelmesen beszélni. Jó, akkor úgy mondom, hogy nem a politikai... Nem a politika, amit a parlamenti pártok művelnek, a politika, amit önök csinálnak, amit én csinálok, ez is politika. Tökéletes, de ugyanúgy, ahogy a politikai elit megosztottsága virtuális, és valójában ugyanaz van mögötte, ugyanúgy a civil szervezeteknek, ugye a politikai identitásról beszéltünk, ennek az identitásnak nagyon fontos eleme lenne, hogy egyfajta egységfront legyen Magyarországot. Nem, hát nem fontos, se nem lehetséges, se nem kívánatos. Toleranciával beérni. De... Oké, akkor egy párbeszédre épülő toleranciáról beszélhetnénk, ahol... Nézze, ezek azért nem olyan rendkívül kifinomult szervezetekről van szó. Párbeszéd, ismerik egymás álláspontját, természetesen ezekben a kérdésekben, az egészségbiztosítási törvényen kapcsolatban ezek a szervezetek valamennyien erőteljesen lépnek fel. Igen, mindegyik ellenzi az úgynevezett reformot. Mindegyik ellenzi az úgynevezett reformot. Mégsem degeneráltság az, hogy beszélhetünk... Ne nevezzük reformnak egyébként. Miért ne nevezzük? Mert... Deform. Én más típusú reformot nevezném. Én deformnak nevezném. Érdemes nélkülöznünk azt a kifejezést, hogy degeneráltság, amikor Fidesz barát kommunistákról és Fidesz ellenes kommunistákról beszélünk, hogy van két kommunista párt, a Magyarországi Munkáspárt 2006, amely Fidesz ellenes kommunista, anélkül, hogy MSZP párti lenne, és a Türmer féle munkáspárt, amely pedig Fidesz barát kommunista. Igen, hát így van, igen. Főleg annak a mércén, hogy közben magukra hagyják a civil társadalom egészét egy olyan ügyben, amely a legnagyobb összefogást kívánná, nüansznyi politikai érdekek mentén. Fidesz Orbán Viktorhoz dörgölőzés, illetve Orbán Viktor a köpködés mentén. Micsoda, hogy miről? Orbán Viktorhoz dörgölődzés, illetve Orbán Viktorra köpködés mentén osztják meg a civilek saját magukat. Erről beszélünk. De miért baj? Nem jellemző? De jellemző, hát most vegye fel. Nem degeneráltság, vajon? Nem degeneráltság. Valóban törésvonal Orbán Viktor még mindig? Hát, hogy kíváncsi a véleményére, én elmondom. Igen? Én is azt gondolom, hogy ennek számos komikus és hátrányos oldala van. Ugyanakkor természetesen annak van értelme, hogy valaki miért ellenzi a teszem azt, nem csak a kormányzat, hanem a Fidesz politikáját is, mint szerénységem. Tehát én kétség kívül nem óhajtanék a Fidesz vagy a szélsőjobboldal pártján lévő személyiségekkel és csoportokkal koalizálni. Hogyha ők ugyanazt ellenzik, amit én, ezt én tudomásul veszem, és azt gondolom, hogy nekik is hallják meg a hangjukat, ők is cselekedhessenek szociálisan és politikailag. Tehát én a tolerancia álláspontján vagyok, senkit nem kell kiátkozni. Ugyanakkor azonban a Fidesz politikájának számos aspektusát elfogadhatónak tartom, nem beszélve a szélsőjobboldal. És van politikai kényszerítő ereje ezeknek a civil mozgalmaknak vajon? Bármiféle kényszerítő ereje? Na most mondom, a civil mozgalmak szót hagyjuk. De nincs ilyen. De, hát ez az. De mondom, az új szociális mozgalmak, tehát antiglobalista mozgalmak, meg környezetvédő mozgalmak, meg hasonlók, ezeknek Magyarországon az erejük csekély, másút sem nagy. Hát először is ne tévesszük szem elől a nemzetközi politikának az egy rendkívül fontos aspektusát. Az antiglobalista mozgalom kifulladt és meggyöngült. Igen, és a maradék erejét is arra vesztegeti, hogy egymásra mutogasson, és egymástól folyamatosan megkülönböztet. Dehogy is, ugyan. Ez egy teljesen helyi jelenség. Az antiglobalista mozgalom az egész világon minden baloldali, tehát ez a probléma nem merül fel. Akkor a mi történelmünkről van szó? Jobboldali antiglobalisták csak Magyarországon vannak. Hát igen. De akkor ez egy történelmi degeneráltság? Tehát itt nem degeneráltság, hagyjuk ezt. Jó, amit Hermész Trismegistos mondott, a Tabula Smaragdina azt írja, hogy ami fent van, az van lent. És azt látjuk, hogy a politikai elitben az a fajta virtuális megosztottság leképeződik a civileknek a szintjén. Így az a kérdés, van, hogy ezt a politika generálja lefelé. Abban a pillanatban megoldódik. Ugye Magyarországon az a helyzet áll fönn, hogy kétség kívül ugye kétfajta jobboldal van a parlamentben, baloldali párt egy sincs. de kétfajta jobb oldal van, van egy nemzeti konzervatív jobb oldal, és van egy neoliberális jobb oldal. A nemzeti konzervatív jobb oldal politikai kultúráját és egész auráját természetesen én ki nem bírom. És a másikkal mi a helyzet? A másikat jobban bírom természetesen. Nem a politikáját, amelyet 100%-ig jellemzek. Hanem a habitusát, hanem, mondjuk? Abban magára ismer a habitusában? Vagy miről van szó? Nem a habitusában, hanem bizonyos nagyon fontos. Most a politikáján kívül mi lehet még nagyon fontos? Hát például az antinacionalizmus és az antirasszizmus. De negatív módon kell meghatározni magunkat, amikor a politikájában semmivel nem értünk egyet. Nem fontos az antirasszizmus? Hogy az antirasszizmus? Nem fontos az antirasszizmus. De ahhoz rasszizmus is kell. Tessék, van is bőven. Aha. Tehát akkor, de nem lehet, hogy pontosan ez az, ami alapján a magyar társadalom is megosztott, és ami nagyon alapján... Nagyon helyesen! És ez én egy nem helyes megosztottság? Táborban lenni a rasszistákkal. Megosztott, óhajtok lenni. Az antirasszisták között kívánok élni, és a rasszistákkal szemben kívánok politizálni. Tehát igen, de ezek a mai magyar politika kihívásai? A rasszizmus versus antirasszizmus? Igen, hogy ne. Na jó, de nem lehetséges, hogy Gyurcsány Ferenc éppen ezzel az antirasszista retorikával, éppen emögé az antirasszista retorika mögé bújva tudja keresztül nyomatni. Robert, mindennel vissza lehet élni a legszebb eszmével. És meg is teszi? Én csak azt mondtam, hogy a politikai kultúrában és a habitusban vannak különbségek. Én a jelenlegi kormánytól sem láttam a cigányság fölemelésére és integrációjára vonatkozó hatékony intézkedést. Hát ez az. Hát ezt én tudom. Akkor meg miről beszélünk? Hogy amikor miről beszélünk? Arról beszélünk. Akkor mit jelent az antirasszizmusuk? Hogy a kormánypártok nem tudtak úszítani a cigányok ellen. Arról szoktam beszélni. Arról kell beszélni, de fontos, vannak különbségek. Igen, csak amikor mondjuk. Ne hagyjuk. Amikor mondjuk cigányok elleni bűncselekmények történnek az országban, mint például Hevesen történt. Amikor cigányok elleni bűncselekmények történnek az országban, mint például Hevesen történt, azt hiszem egy fél évvel ezelőtt. Őt, akkor a rendőrség az egészet eltusolja, és ebben asszisztál neki a szocialista vezetésű antifasiszta, vagy antifasiszta, antirasszista kormányzat. Nagyon én jó. Mondtam, hogy nem a politikájukról van szó. Hát ez az. Itt van egy több évszázados politikai múlt, az egyik a fővilágosodásból származik, a másik a fővilágosodás ellentétéből származik, és természetes, hogy a megosztottságot jelent az egész világon mindenütt. És nem politikai degeneráltság. Nem. Az, hogy egy politikai erőt nem a politikája alapján ítélünk meg? Nem, ez teljesen természetes dolog, mint az egyházakat sem annak alapján ítéljük meg, amit gyakorlatilag tesznek, hanem tekintetbe veszük, hogy származnak egy kérigmatikus üzenetből, az evangéliumból. Annak akkor is számít ez, hogyha egyetlen szavát nem tartják be. Mindeközben pedig ott van a társadalom, amelyik az egészségbiztosítás privatizációjával teljesen egyedül maradt. Ezzel ellen harcolunk, és nem is hatástalanul. Valóban nem? Na. Igen, csak és ilyen, mik az eredmények? Ilyen bozót harcokat látok, tehát különböző bozótokból különböző emberek lőnek ki. Egy komoly nagy sztrájk volt, nagyon most sikerült összehozni az egyik munkatársuk is aláírt egy listát, például amely 170 más emberrel együtt, amelyben olyan emberek jöttek össze, akik különben nem szoktak. Ennek van bizonyos hatása a közvéleményre. A parlamenti erőviszonyokat nem tudjuk megváltoztatni természetesen, tehát nyilvánvaló, hogy a kormány többség a saját akaratát hajtja végre, ezzel mindenféle kezdeményezések vannak. Én szerintem az egészségbiztosítási törvényt soha nem fogja tudni végrehajtani, akkor az ellenállás. Akkor az ellenállás? Igen, ezt el fogják az ember szabotálni. Hú, bárcsak osztozhatnék. Az az érzésem, hogy egy teljesen másik országban élünk. Én nem ezt tapasztalom. Nem rosszul vagy informálva, de meg vagy túlságosan pessimista vagy. Én azt hiszem, hogy egyrészt ugye a nyilvánvaló, hogy a Fidesz által kezdeményezett népszavazás és komoly jelzést fog adni, az amennyiben eredményes lesz, vagy érvényes lesz az eredménye, az nem kétséges. Ugye ezt tudjuk a fölmérésekből, azon kívül új népszavazási kezdeményezések is vannak, azon kívül tudjuk azt, hogy számosan fordultak a már megszavazott első olvasatban elfogadott törvény ügyében az Alkotmánybírósághoz, számos lassító tényező van, és az, amit a számomra egyébként politikai nem rokon szemves Éger István mondott, hogy az orvosok mindent be fognak tartani, az is egy a realitás egy része. Én azt gondolom, hogy ez nem fog menni hosszú távon, mint ahogy lehet látni, hogy Németországban, ahonnan ugye másolták ezt az egész reformot, és ahogy ezt a dolgot bevezették, ez teljes mértékben megváltoztatta a politikai palettát. Új erő, ugye a németországi maloldal, ugye komoly parlamenti erő lett az összes szövetségi tartományokban nyomul előrefelé, Hát nyilvánvaló, hogy vannak az ennek politikai eszközök. Most hát, amit mondani akartam voltak éppen, ugye az az volt, hogy, hogy a, az új szociális mozgalmaknak és szakszervezeteknek és így tovább elvileg lehet politikai partnerük, a magyar parlamentben nincsen. De hát nincs eldöntve, hogy örökre mindig csak ezek a pártok lesznek. Nyilvánvaló, hogy lesznek más politikai alakulatok is az idők során. Csodálatos, létre kell hoznunk. Csodálatos lenne Tamás hát Gáspár Miklós optimizmusában osztozni. Azzal, búcsúzom, hogy, megköszönve a beszélgetést, talán el fog jönni majd az az időszak is, amikor félre tudjuk tenni a 20. századnak a népszerű gombfoci meccsét, miszerint Kádár rendszer versus Horthy rendszer, és előre tudunk lépni a 21. Hát századba, és ennek a kihívásaihoz fogunk tudni alkalmazkodni. Én félretettem ezt a dolgot, és hát nagyon szeretném mások is, de hát a realitás része sajnos ez, és hát ebben sajnos nincs más egyelőre, mint megpróbálni toleránsan és racionálisan eljárni. Köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönjük a hallásra, mindegyőt köszönöm. Viszallás. So get ready! Miniszterelnök úr, hogyan képes ennek a kis országnak a terheit minden áldott nap a vállain hordozni? A kötekedők, a kis hitűek gáncsoskodása hogy nem szegi kedvét? Mindig is tiszteltem önmel azt a hitet, azt a hitelességet, azt a tetterőt, amit soha töprengtem vajon honnan merít? Úgy hiszem, ezt a méltóságot nem hozhatta magával máshonnan, csak is a szülői házból. Na ezt nem! Ez a szélső közé. Nem vagyunk kutyák. Jó, az valami egészen elképesztő, hogy az ATTAK alelnöke legnagyobb eredményeképpen a Fidesznek a népszavazását tartja. Tehát az egyetlen egy dolog, ami minket megmenthet a TB privatizációtól a TGM szerint, az a Fidesz népszavazása. És ez és az a TGM közben legnagyobb a Fidesz, eredménye. És a TGM közben ez ennek a mozgalomnak a legnagyobb eredménye. De várja, és mindeközben a TGM a Fidesztől különbözteti meg magát. Még most is, ebben a szituációban is, amikor aztán tényleg annyi lenne a dolog, hogy mindenki, aki nem ért egyet, legyen az akár Fidesz közeli kommunista 2006-os magyarországi munkáspárt, akár Türmer párt, akár Cserágnes Simó Endre, Morvai Krisztina, akár Válaszúton című fölhívástevő szakszervezeti emberek, zöldek, antiglobalisták, kommunisták, szociáldemokraták, ultrabalosok, független baloldaliak, vagy akár Tamás Gáspár Miklós egy platformon közösen érzékeltessék az elcsüggett és teljesen öntudatlan társadalommal, a televízióba szorult fejű társadalommal, hogy ez most egy olyan kérdés, amelyben TGM és Lányi András és Morvai Krisztina és Szalai Erzsébet mind odaállnak egymás mellé, mert ez egy olyan kérdés, amiben valóban egység van a Gyurcsány kormánnyal szemben. Erre Tamás Gáspár azt mondja, nincsen szükség egységre. Jó, nekem azt tetszett, hogy itt poénkodtunk azon, hogy milyen optimizmusra adok ott, amit TGM mondott. Na hát a mélységesen elkeserít az a jövőkép, amit elénk vázolt TGM, már csak azért is, mert ő maga az arra hivatkozott, hogy a német politikai elitet mennyire újraformálta ugyanez a kérdés. Magyarul, ha ezt az állítást lefordítom, az azt jelenti, hogy ha a jelenlegi kormányzat, illetve a jelenlegi politikai elite nem rúg folyamatosan öngólokat magának, de folyamatosan és permanensen, és a legerősebb csatárokat felvonultatva nem rámol be minden egyes mérkőzése hármat a saját hálójába, akkor itt érdemi változás nem lesz, és ezt egy civil szervezettől hallani, na hát az aztán minden okot meg a pesszimizmusra. Most a kormányzat keresztül akarja rugdosni a társadalmon a TB privatizációt. És ekkor TGM azt mondja, hogy itt van kétfajta jobb oldal, az egyiktől a hidegráz, a másik szimpatikus, bár a politikájával 100%-ig nem értek egyet. Tehát ezt mondja egy filozófus politológus, a megmondó ember Tamás Gáspár Miklós, hogy van egy párt, amelyikkel 100%-ig nem értek egyet, de én hozzám közelebb áll, mint a másik, amelyikkel a TB ügyben, amelyik a legfontosabb kérdés, egyetértek, hogy ne legyen privát. Tehát, hogy ez aztán tényleg a téboly. Azt kell, hogy mondjam szomorú szívvel, hogy ez az egész antirasszista süketelés, amivel elterelik a figyelmet folyamatosan a politikai hazugságaikról, az illegitim döntéseikről és a privatizációs hisztériájukról, az amit Lendvai Ildikó folyamatosan nyomat, és semmi más funkciója nincsen, mint hogy az embereket behülyítse, és úgy csináljon, mintha a kérdés az lenne, hogy rasszisták vagy antirasszisták, amikor éppen a társadalombiztosítási rendszert privatizálják. És akkor látványosan nem tesznek semmit, például a cigány társadalom szocializálása mellett. Vagy például a cigányokat terrorizáló rendőrök megbüntetéséért sem tesznek semmit, tehát egyáltalán semmit. Tehát látszik is, hogy hazudják az antirasszizmusokat is. Tehát hogy ne hazudnak, hiszen mindent hazudnak. TGM ezt az olcsó retorikát úgy, ahogy van, szőröstől bőröstől benyalta. Én nagyon sajnálom, hogy ez így van, nagyon sajnálom, hogy TGM most ebben a helyzetben, amikor a TB privatizációja zajlik, egy rasszizmus-antirasszizmus konfliktust vizionál. Még egy megjegyzés, én politikai pártnak a munkáját csak politikai vonatkozásban tudom megítélni pozitívan vagy negatívan. Tehát ha nekem valaki egy politikai pártról azt mondja, hogy tetszik, de a politikája nem, az számomra elég értem. Az mit jelent? Tetszik a nadrágja? Vagy csinos az zakója? Vagy nagyon szép a szeme? Vagy jó az öltönye? Vagy a frizurája nagyon-nagyon divatos? Vagy mit jelent ez, hogy szexuálisan vonzódom hozzá? Esetleg azt jelenti, hogy vonz a személyisége? Vagy nagyon szeretnék vele együtt sörözni? Nem érdekel, a politikus képviseljen engem, ez minősíti. A szélső közép bemutatja. Féregjuk. Médiakritikai magazin 6-tól 7-ig. A féregjuk a csillagászatban használt fogalom, mely egy a mi valóságunktól alapjaiban különböző realitás bejáratát jelöli. Elszakadás a mindennapok valóságától, átjárás egy idegen univerzumba. Féregjuk. A szélső közép médiakritikai magazinja. A féregjük nem enged minket, úgyhogy átadjuk a terepet egy rádiós jegyzetnek. Nincs még egy olyan drog, mint a televízió. A létező legszélesebb körben elterjedt, példátlanul népszerű, függőséget alakít ki, környezetszennyező és nem pusztán legális, de államilag támogatott. A legnagyobb üzlet, a legnagyobb társadalmi rang és siker. Nélkülözhetetlen pozíció a pénz és a hatalom elosztásához. Elkerülhetetlenül a politika és a piac eszköze. Beáratott találkahelye a politikai és pénzügyi maffiának. Az anyag. Rendkívül erős pszichés függést 2 éves kortól garantáltan élethosszig terjedő addikciót vált ki. A leszokás gyakorlatilag lehetetlen, mivel azonnal elszigetelődés jelent a kisközösségekben, például iskola, munkahely, nyugdíjas otthon. A hosszabb távú elvonás kommunikáció képtelenséghez is vezethet. A rendszeres használat ugyanakkor mindössze tucatnyi releváns ingerre korlátozza a függő betegek érdeklődését, átlagosan mintegy 85%-ig meghatározva azt. A hatás. Az egyetlen két agyféltekés gondolkodási tevékenységet, a fantáziát felváltja, és rövid távon kiiktatja azáltal, hogy feleslegessé teszi az erre szolgáló energia befektetését, mivel instant, az elemi ösztönökre ható fantázia csomagokat kínál. Az ár. A készülék megvásárlása csak az első részlet. A műsorok díját a fogyasztó a tudatával fizeti, amikor a szavazófülkében és a szupermarketben hozott sajátjának vélt döntéseit a képzeletről leszoktató gép technikai, pénzügyi és kommunikációs mérnökei hozzák meg kreatív értekezleteken. A terjesztők. A politikai és a gazdasági elit. Arra használják, hogy a lehető legnagyobb mértékben manipulálják a választói és fogyasztói döntéseket. Ennek eszköze a politika és a kereskedelmi hirdetés. A televízió függők számának drasztikus növekedésével már nem létezik gazdaság és hatalom, a tévé hathatós finanszírozása, pénzügyi lehetőségeinek kiaknázása és bővítése nélkül. Egészségügyi károk. A televízió nem műsorainak nézettségével termel profitot, hanem finanszírozói hirdetéseinek nézettségével. Feladata, hogy tudatalattinkban az emlékek és álmok pislogó napvilágának helyét felváltsa az időszemcsés mosópor örök harca a beszáradt foltok ellen. A televízió terjesztésének világában a reklám a cél, és a műsor az eszköz. A terjesztők célja a műsorokkal mindössze annyi, hogy azok két reklám között a hirdetés befogadásához szükséges állapotba hozzák tudatunkat. A tévés produkciók hosszabb távú feladata, hogy szellemi és morális igényszintünket a reklámok színvonalához szocializálják. A műsorok funkciója tehát nem más, mint az erőszak, a szex, a szánalom és a mások szennyesében turkálás örömébe csomagolt igényrombolás és szellemi szükségletleépítés. Környezeti károk. Az emberi kapcsolatok igényét minimális szintre bontja le. A közvetlen kommunikációt a tévé beiktatása közvetetté teszi. A teljesítmény fogalmát újra definiálja. Az új definíció szerint az számít teljesítménynek, ami látszik a képernyőn. Innentől kezdve viszont semmilyen hagyományos értelemben vett teljesítmény nem elvárás. A tévé szereplés néhány esetben még a legelemibb emberi viselkedési szabályok alól is felmentést ad, ha azok nem ütköznek kiugróan szigorú törvényi szabályozásba. Az erkölcsi normák krisztusi, marxi, buddhai, arisztotelészi, kanti törvényeit egyetlen mérce, a havi nézettségi kimutatás váltja fel. Minden erkölcsi elv, már ha létezik, ennek tükrében igény szerint felfüggeszthető. A konklúzió. A televízió károsítja a tudatot, és kiárosítja egy csomag cukormentes erőszak és szex ízesítésű rágógumiért. Nem ajánljuk! A szélső közé bemutatja. Féregjuk. Médiakritikai magazin 6-tól 7-ig. A féregjuk a csillagászatban használt fogalom, mely egy a mi valóságunktól alapjaiban különböző realitás bejáratát jelöli. Elszakadás a mindennapok valóságától, átjárás egy idegen univerzumba. Féregjuk, a szélső közép médiakritikai magazinja. A televízió. Nem gondolom azt, hogy túlzás lenne azt állítani a televízióval kapcsolatban, hogy megvalósult az Orwelli vízió, mely szerint telekép minden lakásban. Amit Orwell gondolt, hogy a teleképnek alapvetően az a funkciója, hogy az állami propagandát terjessze, illetve hogy megfigyelje a társadalmat. Ugye a teleképet nem lehetett a fal felé fordítani, nem lehetett letakarni, mert akkor értelemszerűen azonnal megszállták az otthonodat a nagy testvér katonái. Hanem egyetlen egy dolgot lehetett csinálni, nézni a teleképet, illetve informálódni is a nagy testvér legújabb terveiről, valamint az Óceánia elleni háborúnak a legfrissebb fejleményeiről tájékozódni, ezt lehetett csinálni. Most Orwell az nem gondolta igazán komolyan, hogy ez a valóság, ez nem igazán, vagy nem teljesen, vagy nem 100%-ig úgy valósul meg, ahogyan ő elképzelte, aztán megtörtént, és valóban, és a televíziónak talán nem elsősorban az a funkciója, hogy minket ebbe a propaganda örvénybe magával ráncson, hanem elsősorban talán az, hogy leszívja az agyunkból mindazt az energiát, amellyel mi magunk készíthetnénk egy autonóm képet a világról, ami nem a telekép. És mielőtt még azzal szólnátok meg minket, hogy azért a tévézéskora lehet, hogy letűnőben van, jön az internet, jön a megosztott videó megosztó oldalak, stb. Itt alapjában véve mégis ugyanaz a jelenség, hogy élményekkel, tehát passzív élménybefogadással helyettesítjük a saját fantáziánknak a működését. Ez pontosan olyan dolog, mint egy klasszikus drog. Ahogy mondjuk egy drog az endorfin termelést helyettesíti, úgy a szervezet rájön arra, hogy neki nem kell endorfin termelnie. Miért? Mondjuk az amfetamin? Igen, miért is kellene neki, hiszen kap az kívülről. Ez azt jelenti, hogy aki amfetamint fogyaszt, annak a szervezetében leáll az endorfin termelése. Ezért olyan nehéz leszokni. Ezért jár valódi fájdalommal, hiszen ott a szervezetnek az endorfin termelése lecsökkent, és ez fájdalommal jár. És akkor azt mondod, hogy ahogyan az a amfetamin viszonyul az endorfinhoz, úgy viszonyul a televízió a fantáziához. Pontosan. Hiszen a jobb agyféltekének a képalkotó készsége az egy folyamatosan gyakorlatban tartandó képesség, aminek a szerepét átveszi a tévé, ráadásul úgy, hogy ezt passzívan kapjuk meg, ezáltal a jobb agyfélteke elkorcsosul. Hát nem véletlenül nem tudunk olvasni, az a mód, ahogyan egy szöveget képekké formálunk, egy belső mozivá változtatunk a fejünkben, az egyre kevésbé megy, hiszen ez a készségünk, Ez elkorcsosult, hiszen instant ingereket kapunk, instant élményeket kapunk a tévén keresztül, illetve bármilyen más új médián keresztül. Az internet valójában nem hozott ez ügyben újdonságot, hiszen itt is a legfontosabb forrás az mégiscsak az élmény forrás, tehát mondjuk a videó megosztó oldalaknak a sikere, tehát nem az erős szöveges cikkeknek az elemzése terjedt el az internet korával, hanem mondjuk a megosztó oldalaké, illetve a különböző kapcsolati hálókat feltérképező oldalaké. Tehát megint ugyanaz van, hogy nem a mi agyunk működése jött újra mozgásban, hanem kész instant ingereket kapunk, ami a mi tudatunkat fejleszti folyamatosan vissza. De miért fontosak az instant ingerek? Miért kellenek nekünk az előre gyártott, előre emésztett táplálékok? És miért van az, hogy minden tekintetben, minden téren a piacilag progresszív brendek, azok ezek az előre emésztett információk. Tehát a valóságról nem kell, hogy saját képet formálj, arra valóak a véleményalkotó értelmiségiek, arra valóak az információs magazinok, nem kell, hogy megrágd az ételt és megemészd, arra való a McDonald's kaja, hogy ők előemésztik neked, tehát előre feldolgozzák neked a húst, a gabonát, tehát így gyakorlatilag ilyen kicsi darabokra van minden szétrakva benne, majd újra összepasszítják, összepasszírozzák egy virtuális egységbe. Tulajdonképpen a hamburger hús, a hamburger zsemle, ez mind egy virtuális egységben van. Az az élményed, legalábbis látszólag, hogy egy hús van előtted, tehát hogy egy húst látsz. De valójában ez nem egy hús, hanem ez már egy feldolgozott gabonával, meg mindenféle adalékokkal felütött hússzármazék, amelyet aztán újra hús formába, formátumba öntöttek. Ezt az illúziót adva neked. Most ugyanez a helyzet a tévével. A tévé nem a valóság. A tévé a valóság elemeiből újra konstruált valóságillúzió. Tehát pontosan úgy viszonyul a televízió a valósághoz, ahogyan a McDonald's hamburgerei viszonyulnak a marhahúshoz, illetve a zsemléhez. És nem véletlenül újra és újra az erős élményeket keresed vissza a valóságon, hiszen ehhez lettél szocializálva. Egyébként az, hogy majdnem lehetetlen, de legalábbis nagyon nehéz erről a drogról elszokás, annak a legnagyobb oka az, hogy evolúciósan arra vagyunk beállítva, hogy a mozgóképes ingerekre gyorsan reagáljunk. Így tudtunk túlélni. Ha láttuk, hogy valami mozog, arra az azonnal megragadta a figyelmünket. Pontosan ez a tévének a legerősebb függőséget kiváltó része. Ha van véleményetek erről, hogyha szeretnétek azt elmondani nekünk, akkor tegyétek már meg. 55-55-98-6. Kedves hallgatók, hogyha szeretnétek leírni a véleményeteket, akkor azt megtehetitek a 06-29-986-986-os SMS számon. Szóval a televízió az miért szocializál minket annyira, de annyira erősen, ez a fő kérdés. És vajon mit mond erre a hallgató? Halló, halló! Szia, azért telefonok, én reggel a Milliók reggelire műsorban nyertem a mi CD-ket, ilyen SMS játékban, hogy ezt, hogy lehet ezeket hozzájutni? Hogy kivel kell beszélni? Hát szerintem adáson kívül próbálkozzál, én nem tudom igazából, hogy szerintem, hogyha ugyanezt a számot hívod az adás után, akkor fölveszik, és akkor jól leinformálnak téged. Jó, köszi. Ciao. Nincs mit. Halló, halló. Halló. Halló, nyertél reggel? Vagy hozzánk nem szólsz? Nem nyertem, én most szerettem volna hozzászólni a műsorhoz. Minden perc, amit nem tévézéssel töltesz, nyereség. Az lehetséges, mert tényleg passzívá teszi az embert, például ki Japán, vagy nem tudom, milyen felmérések alapján állítólag mondjuk a gépezésről lenne szó, meg tévézésről is, hogy óvodásot, meg 4 óránál tovább nem szabad tévézni, mert tényleg passzívá teszi őket. Viszont tanulni információ gyanánt, vagy hasonlók szerintem nem rossz. Akkor bizonyára, nem szerintem, tudom, hallottad-e a tegnapi adásunkat? Bizonyára örömmel hallott, hogy a magyar szülők gyermekei nézik a legeslegtöbb tévét egészen az Európában meg a világon is. Ne haragudj, most mit csinálnának ekkora szegénység közepette, bocsánat. De ez... Na. De nem, a könyvek nagy olyan olcsóak. De most ez komoly, tehát hogy ahelyett, hogy egy könyvet... Meg a kultúra gyanánt is de most, mondanám. De most a könyvtárakból ingyen kölcsönözhető könyveket odaadni a gyerek kezébe, az pénzkérdés? Nem pedig leültetni a tévé elé? Kicsit szorgalmasság is kellene esetleg, vagy esetleg olyan háttér. De ezek a gyerekek olyan szerencsések, tényleg adunk egy fabábút a kezükbe, és elképzelik belőle a katonát. Adunk nekük két fabábút, és hát elképzelnek egy egész hadsereget. Hát tehát nekik még magyaroktól származik. Pontosan, tehát nekik még él, működik a fantáziájuk, nem muszáj ezt azonnal elvenni. Köszönjük szépen, hogy hívtál minket. Én is. Hello. Hello. Ja. Hello. Sziasztok! Hello, hello! Annyit szeretnék hozzátenni az internetes témát, hogy ennél nagyobb marhaságot nehezen lehetett volna mondani. Minél? Tételesen kérjük. Jelesül. Fejünkre olvasni. De először is miről? Minél lehetett volna? Tanítani az új médiákat a tévével, és párhuzamot vonni a tévének a egyirányosága, meg az új média egyirányosága között, meg hogy agymosás, meg ilyen. Szerintem te félreértettél minket. Szerinted senki nem mondott ilyet. Én valóban utaltam arra, hogy bár új médiák jelentek meg, itt mind a kettőben továbbra is az élményt keressük. Uh-huh. Jó. Ezzel szemben én csak annyit szerettem volna hozzátenni, hogy soha a történelemben nem volt még olyan lehetőség arra, hogy megozza azt a kultúrát, amit te létrehoztál. A megosztást én nem vitatom, tehát az tényleg egy új paradigma, hogy soha még az információ áramlás nem volt ennyire nagy, soha nem voltunk még ennyire közösségiek, soha nem lett egy hírből közhely ennyire gyorsan. Jó. Illetve ugyanígy az agymosással, illetve hát ez mit tudom én, nem tudom már pontosan, hogy fogalmaztál, de ugye a jelenlegi politikai kurzus ugye tolja a gondolatait a tévén keresztül, uh-huh. és megy a telekép effektus, ugyanígy soha a történelemben nem volt még ekkora lehetősége az alternatív gondolatok megjelenésének? Így van, igen. Aha. Bocsáss meg, ez volt tényleg a nagy jóslat, hogy az internet demokrácia az minden létező diktatúrát azonnal lemos például, mert hogy az internet egy olyan új paradigma, ahol bármilyen ellenzéki gondolat muszáj, hogy megjelenjen. Mégiscsak például a kínai kormányzatnak sikerült a keresőprogramokat nagyon is. Mondjuk megvették a Google-t kilóra. Így van, és csak az a hír megy át, ami átmehet. Egyébként pedig az döbbenetes, hogy mennyire egyirányosítva vannak az emberek, például az én utam is az interneten. Tehát van az a 3-4 portál, amit mindig érintek, nagyon ritkán térek le ettől, de ez lehet, hogy csak az érőgeszmény. Hát egyrészt ebből nem feltétlenül kell általánosítani. Az biztos. Másrészt pedig ettől függetlenül a nem... Miért te így vagy veled? Te úgy érzed, hogy az internet az valóban megteremtette az elitek kultúrájának a bukását és a tömegek kultúrájának a térhódítását, és ha megteremtette, akkor vajon olyan jó ez? Tehát vajon a tömegek kultúrája és a mindenki blogger és a mindenki író és aki mindenki újságszerkesztő és a mindenki híres 5 percre. Ez valóban egy olyan kulturális forradalom, ami kivált egy minőségi javulást? Vagy egyszerűen csak demokratikusabb és ennek örülünk? Hát a demokráciát azt ne keverjük vele. Egyrészt szerintem is nem? Megteremtette és folyamatban van. Nem azt mondom, hogy itt van a kánál. Tehát ez még nem történt meg. De minden adott hozzá, és történik. Tehát te weboptimista vagy. Én egy ilyen új médiában dolgozó emberke vagyok, úgyhogy viszonylag közelről. Akkor abból élsz, hogy weboptimista vagy. Köszönjük szépen. Igen. Hello. Szervusz. Közé bemutatja. Féregjuk. Médiakritikai magazin 6-tól 7-ig. A féregjuk a csillagászatban használt fogalom, mely egy a mi valóságunktól alapjaiban különböző realitás bejáratát jelöli. Elszakadás a mindennapok valóságától, átjárás egy idegen univerzumba. Féregjuk. A szélső közép médiakritikai magazinja. A féregjuk adása a valódi csillagászati felvetéssel áll kedves hallgatói elé, és várja is a reflexiókat az 55-55-98-6, valamint a 06-20-9-98-6-98-6-os elérhetőségeken. Nos hát, messze-messze a naprendszeren kívül volt egy csillag. Azért mondom, hogy csak volt egy csillag, mert ez a csillag, ez a magfúzió munkájával végzett. Ez azt jelenti, hogy kihűlt, tulajdonképpen fekete törpévé vált, azt hiszem. Fehér törpe, vagy fekete lyuk, várjál, nagyon nem mindegy. Nem mindegy, fehér törpévé vált, azt hiszem, hogy ezt így hívják. Ugye a kihűlt csillag az a fehér törpe. Attól függ, hogy hány nap mérete van, de tök mindegy. Fú, te otthon vagy ebben. Nem, szóval az a lényeg, hogy ennek a csillagnak azért volt egy nagyobb széntartalma is, tehát nem csak a hidrogén-hélium folyamat zajlott benne, hanem volt egy nagyobb széntartalma, és ez a szén, ez a hatalmas nyomás és a hatalmas hőmérséklet hatására gyémánttá vált. Valamelyik kereskedelmi televíziónak a Star magazinja foglalkozott is a kérdéssel, mondván, hogyha idehoznánk a Földre ezt a hatalmas gyémántot, ami egy körülbelül egy Európa méretű gyémánt, úgy kell elképzelni, mondjuk ennek a gyémántnak az átmérőjét, ez körülbelül a Párizs-Moszkva távolság. Ha idehoznánk a Földre, akkor a világ lakosságának a fele meggazdagodna. Jó, de ez hangzott el a kereskedelmi televízióban. Jó, nem a gyémánt értéke zuhanna soha nem látott mélységekbe, hát hanem mindenki boldog lenne. Igen. Mindenki gyémántulaj lenne. És mit ennének az emberek? Gyémántot ennének az emberek? Tehát mit ennének az emberek vajon? Nem az lenne inkább a következménye, hogy iszonyatosan felmenne az ára a fának, mert mindenkinek az asztala, az ajtója, az ablaka és minden bútora gyémántból lenne? Nem inkább ez történne? Gyémántfűtésű kemencék, stb. Igen, tehát hogy itt, és ez volt a felvetés, aztán rájöttek arra, hogy ez egy ordinári nagy primitívség, és mindjárt megkérdezték azt, aki ebben igazán szakértő, szerinted kit? A gyémántügyi szakértő? Igen. Nem, esély. Klapka György. Tudod, wow. Vámház körút 9, wow. Tudod? Rögtön megkérdezték Klapka Györgyet, mert hogy kit kérdez, egy igazi bulvármagazin kit kérdez meg egy ilyen kérdésben, hogy vajon mi a gyémánt értéke? Hát ki mást, mint Klapka Györgyet? Biztosan nem egy csillagászt. Ja, hát, értelemszerűen. És megkérdezték Klapka Györgyet, és hát Klapka Györgyel is mondta, hogy hát nem lenne nyilván nagy értéke a gyémántnak, hiszen akkor annyi lenne a gyémánt, és hogy ez értéke, és hogy ez hogy van úgy egyáltalán a fedezet, meg a pénz, meg az érték, meg a gyakorisága, meg a stb. Na jó, az egy jó megvilágítást adtál, hogy milyen értékrendszere van, illetve mennyi fogalma van bárminek az értékéről a Bulvár magazin. Igen, de kb. Ez az ő értékrelációjuk, és az, hogy elképzelem, hogy mondjuk ide jutna a Földre az a hatalmas gyémánt, az körülbelül az egész Földnek a komplett élővilága pusztulna ki abban a pillanatban, hogy az a gyémánt az így neki menne a Földnek. Vagy jaj, Robi. Az képzeljed el. Tehát, de hogy jön ez ahhoz, hogy mindenkinek lenne gyémántja? Igen. Olyan, hogy gyémántulajdonosnak lenni. Mit számít ehhez képest az élővilág? Vagy akár a tartós túlélésed? Ugyan már egy jó gyémántulaj ilyeneken nem probléma. Hát, de igazából ez a hozzá. Tehát, hogy ez ilyen módon reflektál a valóságra egy bulvármagazin. Most csak azért mondtam el, mert a bulvármagazin, amikor nem a sztárok világával foglalkozik, hanem egy hatalmas csillaggal, mert mi más az igazi sztárok, azok tényleg csillagok, és méghozzá gyémántulajdonosok, amint tudjuk, sokszoros gyémántulajdonosok, akkor sem enged az ő ordinári primitívségéből, mint védjegyéből, mint az ő saját gyémánt tartalékából. És az ő saját érték koncepciójáról. Egy picit még visszamennék egyébként erre az internetes témára, ha lehet, de csak egy gondolat erejéig. Én nem látom ezt a baromi nagy internetes forradalmat, a gondolatok szabadságát, az új és új alternatívák folyamatos hömpögését a neten. De ezért általában nem a tartalomszolgáltatók a hibásak, hanem a tartalom felhasználói, ugyanis a legtöbb ember, amennyire én látom, a hálóból egyetlen egy dolgot lát, a kapcsolati háló lehetőségét, tehát kivonják megint a legjobb dolgot az egészből, egy újabb pótszert generálnak, nem a valódi társas kapcsolatok megerősítéséről van szó, hanem hozunk létre egy pótszert, tehát legyen egy táblázata, legyen egy szép ágrajza az én kapcsolataimnak. Vagy fogalmazunk úgy, hogy legyen egy jó kis verseny az ismerőseimmel, hogy melyikünknek van több kontaktja? Vagy legyen egy tökéletes adatbázis a cégeknek, akik megvették ezeket a kapcsolati hálókat. Igen, esetleg tudják, hogy milyenek a szociális viszonyaink, milyenek a preferenciáink, milyen termékeket lesz majd később érdemes ajánlani nekünk. Ma Magyarországon és már a barátainknak. Az emberek többségének a számára az internet egyet jelent az IVIF-vel. Jó, de olyan tökéletes, hogy az emberek önként vonultak be a karámba, tehát önként ragasztották fel a fejükre a vonalkódot, tehát és nagyon boldogok ettől, hogy egy újabb rovást a vonalkódra ráírhattak a fejükben. Haló? Nem haló. Csalódottak vagyunk. Szóval mi az oka annak, hogy az emberek képtelenek arra, hogy felnőjenek a saját maguk szellemi kihívásaihoz, vagy a saját maguk szellemi igényeihez? Ez a fő kérdésünk. Haló. Jó napot kívánok! Csak kukacoskodni szeretnék, a műsor előző felében elhangzott az, hogy úgy viszonyul a média, vagyis a média által közölt folyékony képregény, vagy mozgókép a valósághoz, mint így a amfetamin az endorfinhoz. Nem, ez most két képet vontál, tehát két metaforát vontál össze. Elmondom, az egyik az úgy hangzott, hogy úgy viszonyul a tévé a fantáziához, ahogyan az amfetamin az endorfinhoz. A másik kép az meg az volt, hogy úgy viszonyul a tévé a valósághoz, ahogyan a hamburger hús, tehát a valódi hús, marha hús a hamburgerhez. És biztos, hogy ott van a hiba, hagyj érezzek rá, ott van a hiba, hogy az amfetamin az nem endorfint, Nem bizony, hanem a noradrenalint, a szerotonint, meg a dopamint. Éreztem. Heroint kellett volna mondania, és akkor oké lenne a srác? De köszönjük. Jó, de ezzel is bizonyította azt, hogy soha életében nem tolt ilyen szereket. Nem. Viszont így nagyon mélységesen egyetértek avval a gondolattal, hogy így az internet által nyújtott lehetőségeknek így a töredékét sem használjuk ki. Hmm. És így valamelyik őtök elmondta, hogy így napjában 3 vagy 4 hírportált látogat összesen. De ugye, hogy mennyire kikövezett utakon járunk végig az interneten? Te hogy vagy ebben? Tehát te tényleg 30-40 oldalon szörfölsz, vagy megvan az a 3-4 portál, amit minden nap látogatsz, aztán néha átmész onnan tovább? Nem, ugyanaz a 3-4 gondolva, én is csak 3-4-et az Indexet, a HVG-t, lehet egyáltalán konkrét címeket mondani? Persze, mondjad. Jó, ennyi, Index, HVG, Pro Hardware, és ebben a legnagyobb botrány az, hogy én úgy olvasom el minden nap így a utolsó hírportálnak a cikkeit, mint az általam utolsónak nevezett hírportálnak a cikkeit, hogy így egyáltalán nem vagyok benne érdekelt. Tehát így 4 éve ugyanazt a laptopot használom, nem is tervezem, hogy veszek új gépet, soha nem játszok számítógépes játékokkal, és így következetesen minden nap elolvasom így a legfrissebb hardware híreket, és egyszerűen így érzem azt, hogy semmi értelme nincsen, csak egyszerűen megszokásból csinálom. És így gondolkoztam nagyon hosszan, hogy miért teszem ezt, és valójában szerintem ez egy ilyen pótcselekvés azért, mert értelmes híreket szeretnék olvasni, de ahhoz meg nem lehet hozzájutni sehol, mert nagyjából így a HVG közöl csak le értelmes híreket, viszont az meg nem frissül olyan gyakran, hogy kielégítse. Az emberek szeretik a széles nagy ösvényeket, hát ahol nehéz eltévedni, az széles nagy hírfolyamokon hajózni igazából, és ehhez aztán tényleg nem kell internet. Tehát ahhoz, hogy minden nap, ahhoz, hogy minden héten megvedd a HVG-t, és ahhoz, hogy minden nap megvedd a Népszabit, vagy a Magyar Nemzetet, ehhez nem kell internet. Tehát hogy az internetben az éppen az a lehetőség, hogy ki tudjál tekinteni, főleg azokra a véleményformálókra, vagy véleményformáló erőkre, vagy erővonalakra, amelyek nem kapják meg a lehetőséget arra, hogy mainstream médiává váljanak. Nem? Nem ez lenne a lényege? De, és az a szomorú, hogy így, amint felbukkan annak a lehetősége, hogy valami alternatív így hatást gyakoroljon a közösségekre, vagy az emberek gondolkodására, így rögtön lecsapnak rá így, vagy a nagyvállalatok, vagy pedig a politikai pártok, és kihasználják ezt. Tehát így 5 évvel ezelőtt a kutya nem tudta, mi az, hogy blog. Így 1 évvel ezelőtt, vagy pár évvel ezelőtt meg így felfedezte az egész amerikai politikai belvilág azt, hogy a blogok határozzák meg az emberek véleményét, és ettől kezdve, hogy vagy minden komolyabb cégvezetőnek, vagy osztályvezetőnek, vagy politikusnak lett saját blogja. Most már cégeknek is van. Sőt, a szélső középnek is van egy saját blogja. Ami a tanulság abból, amit mondasz, hogyha le tudok vonni ilyen tanulságot, az az, hogy az embernek a megváltása, most nem csak a szóvallási értelmében, hanem a szó legképp köznapi értelmében is, hogy mondjuk mit veszel ki abból a lehetőségből, mondjuk abból a 10 percből vagy fél órából, ami te közted és a monitor között van. A megváltás, az te benned van, vagy te benned nincs. Az internet nem fog téged megváltani. Hogyha birka vagy, akkor az interneten is birka leszel, és távkapcsolóval a kezedben is, és klaviatúrával az ujjaid alatt is. Nem lehet, hogy erről van szó egyszerűen? Úgyhogy ragadjunk meg minden lehetőséget a járatlan utak járására az interneten. Köszönjük, hogy hívtál minket. Köszönöm, sziasztok! Hát ez egy szomorú hangulatú beszélgetés. Na, csak egy megjegyzés, ha már itt a szójátékoknál tartunk, ebben a műsorban nem lehet igazából kukacoskodni, csak férgeskedni. Összetett szó. Első szótag. Messze. Határnál. Határon túli. Nem. Fúj. Fújja. Szél. Szél. A határon túli szél. Nem. Cső. Szócső. Szélcső. Szélső. Igen. Második szótag. ABC. Vegyes bolt. Bolt. Csak bolt. Nem bolt. Közért. Szélső közért. Na ezt nem. A szélső közében az a játékszabály, hogy kimondod, amire gondolsz. az a legnagyobb probléma a televízióval, hogy a televízióra való reflexiónak sincsen lassan aspektusa. Mert mi lenne az aspektus? Valami, ami a tévétől független. Mit jelent az, hogy reflexió? Valamit, ami egy rálátás, valami egy ráreagálás arra az objektumra. Az a baj, hogy a tévé többé nem objektum, hanem a szubjektumunk része. Tehát hozzá... A szubjektumunk kivetülése és a szubjektumunk része. Hozzánk tartozik, mint a tudatalattink. Tehát az a baj, hogy ahhoz, hogy reflektálni tudjunk a televízióra, ahhoz a reflexiónak kéne, hogy legyen egy aspektusa a televízión kívül, mert hogyha a televízióban vagyunk, abban örvénylik a tudatunk, amit a televízió kínál a számunkra, akkor nem fogunk tudni rá reflektálni, mert nincs aspektus. Tehát ezt, itt az a probléma, hogy ahhoz, hogy legyen egy aspektusunk, ahonnan reflektáljunk, ahhoz kéne egy szocializáltság, amely független a televíziótól. De most a legújabb generációk nem élik meg a televíziótól független szocializáltságnak az élményét. Egyébként ez engem is foglalkoztat, hogy mi lesz egy ilyen társadalomnak a jövője, most mindenféle kultúrpesszimizmus nélkül, de hogy milyen lesz ez a társadalom, amelyik tényleg már csak az élmény civilizációra épül, amit mondom úgy, ahogy van, én nem ítélek el, csak baromira érdekel, hogy ez körülbelül hogy fog kinézni. Mi az alternatívája az élmény civilizációnak, Bulcsú, csak akkor még mielőtt belekezdenénk az antiutópiákba? Mondjuk egy gondolkodó civilizáció, mondjuk egy abstrakcióra képes civilizáció, mondjuk egy fantáziát erősen használó civilizáció. De az is élmény, a fantáziálás, nem? Hát igen, csak az belső élmény, tehát azt te generálod magadnak. Ahogy a kisgyerek megnézi a tollat, és azt hiszi, hogy űrrepülő, na pontosan ez a képességünk veszett el, mert mindig megkaptuk előre legyártva a fantázia adagunkat. Igen. Igen, de most itt az alapvető probléma szerintem nem az, hogy élmény civilizáció, hanem az alapvető probléma az, hogy ezek az élmények, ezek sekélyesek, sivárak, silányak, ócskák. Hát nem az élet... Itt a probléma az nem, tehát mert szerintem amikor Shakespeare darabjait mentek megnézni a londoni polgárok a Globe színházba, meg főleg a Prolik, akkor az is egy élmény volt az ő számukra. Csak azt gondolom, hogy sokféle, sőt, akkor egyébként az volt a legkeményebb tömegkultúra. Én pontosan ezt akartam mondani, Shakespeare volt az igazi Hollywood, mármint ha lehet ilyen. Az akkori Hollywood. Ez ő volt az igazi blockbuster gyártó. Egyébként ez felvet egy létromlást is egyébként, hogy ma ő a magas kultúra, és akkor ő volt a bulvár. Hát hogyne. Ez egy nagyon nagyfogú, sőt, hát az antik mitológia, amire ma úgy gondolunk vissza, mint a kultúra bölcsőjére, az a legsötétebb bulvár volt akkor, tehát az volt akkor a Star magazin. De ennél fontosabb megkülönböztetésnél nem is járhatunk, tehát lehet olyan tömegkultúrát csinálni, ami igényes, üzenetekkel teljes, vannak erkölcsi tartalmai, és vannak szellemi tartalmai. És léteznek benne érzelmi magaslatok és mélységek. Tehát létezik katarzis, mert élmény és élmény között is nagyon nagy különbség van, és ez a különbség a katarzisban ragadható meg, mert ami ma van. Tehát, hogyha ma a televíziót nézed, a televíziótól nem kapsz katarzist, a televíziótól maximum eufóriát kapsz. Tehát, amikor látod azt, hogy megnyerte a 100 millió forintot, az egy eufória benned, maximum, vagy inkább azt mondanám, hogy az ő eufóriájának a csökkentett, nagyon-nagyon legagyiasított változata, vagy utánérzése, amit te produkálsz, de semmi szín alatt sem katarzis. A tévé, a jelenlegi kereskedelmi struktúrában, mert a tévé valójában azt azért jegyezzük meg, nem gonosz. Tehát a tévé is csak egy keret. A tévé is csak egy bútor darab, amit meg lehet tölteni jóval is, rosszal is. Mi most a kifejezetten kereskedelmi televíziókról beszélünk, amelyekért nem fizetsz előfizetési díjat, hanem a tudatoddal fizetsz, amikor döntéseket hozol, hogy fogyasztasz. Gyakorlatilag ők a te tudatodat kérik el, a reklámblokkok erre szolgálnak, te akkor fizeted ki ezt. Ez nem egy tisztességes üzlet, ez nem egy fair trade. Igazából a féregjuk üzenete az, hogy a kereskedelmi televíziózás nem egy fair trade, mert nem vagy tisztában azzal, hogy mivel fizetsz, mert az, amivel tisztában lehetnél azzal, hogy mivel fizetsz, azzal fizetsz. A fizetséged az a tudatod, amely tudatod reflektálhatna arra, hogy fizetsz vele. Jó. Az egy nagyon fontos megkülönböztetés, ebben egészen biztos vagyok, hogy az élmény és a katarzisra való vágy, az két teljesen különböző dolog, és csak az egyiket lehet akarni. Tehát amikor egy olyan filmet nézel, ami benned katartikus hatást fog kiváltani, az egy gyökeresen más olvasási vagy nézési mód, mint amilyen az élménytípusú nézés. Tehát amikor leülsz dögleni a tévé elé, az egy nagyon másfajta tudatállapot, nagyon másfajta következményei vannak, mint egy olyan filmnek, amelyik kiválthat belőled katarzis, és én abba hiszek, hogy csak az egyiket lehet. És az a képességünk, amivel az élményt fogadjuk be, az kizárja, hogy katarzist fogadjunk be, és minél többet fogadunk be az egyikből, annál kevesebb képességünk marad a másik befogadására. Ezért mondom, hogy a mi még katarzis generációnkat így fogja váltani egy olyan generáció, amelyiknek a katarzis fogalma nem nagyon fog jelenteni semmit. De szerinted a ma élő emberek többségének, vagy a ma televízió által szocializált emberek többségének a katarzis jelent valamit? Szerintem egyáltalán nem. Jelen van az életükben a katarzis? Egyáltalán nem. Nem tudsz olyan helyzet, megnyeri a lottót, az egy valódi katarzis lenne az ő számára? Nehéz elképzelni, hogy létezik, de nem nehéz elképzelni egyébként, hogy megnyerni a lottót, az lehet katarzis. Mert mondjuk megnyerni nem, a lottót... Nem, az egy mega élmény. Az a mega élmény. Hiszen egy csomó további élményhez vezet. Ez vezet a legtovább élményekhez. Megnyerni a lottóötöst úgy, hogy az utcán vagy. Úgy, hogy hajléktalan vagy. Az katarzis. De megnyerni a lottóötöst úgy, hogy 70 négyzetméterről 1500 négyzetméterre költözöl, ez nem katarzis, ez csak mega élmény. Szerintem ez azért valamennyire érthető, szerintem azért a szükségletek és vágyak kategóriájának megkülönböztetésével azért ez tetten érhető, hogy mi lehet a különbség kétfajta megélés között. A szélső közé búcsúzik mára, és abban reménykedik, hogy ha katarzis nem is, legalábbis hallgatható élményt tudott szolgáltatni a hallgatóinak. Szélső középnek vége. Épp úgy, mint az oxigénkészletnek, mint a jégsapkáknak, mint a politikai függetlenségnek, vége, mint a média szavahihetőségének, mint az ételei szavatosságának, mint a jóléti rendszerváltásnak, vége, mint a botnak. Csak hogy van egy lényeges különbség. A következő hétköznap sem lesz szociális háló, nem lesz fenntartató fejlődés, nem lesz közteherviselés, nem lesz szélerőmű erdő Budapest határában, nem lesz euró, nem lesz négyes metró. Viszont lesz szélső közép.